to jest noc, zostań w domu z trójką, z 2 na 3 kwietnia. Inne, dosyć egzotyczne hasło brzmi Bibobit, Bibobit Osiecka, stan podgorączkowy, co obecnie nie brzmi najlepiej. To był spektakl, który został zrealizowany właśnie w Teatrze Nowym w Poznaniu w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego. No i został on również zarejestrowany i mieli Państwo szansę obejrzeć go w wersji wirtualnej, czyli online. W każdym razie piosenki pozostały i możemy po nie, jak to się mówi, sięgać. Zacytowaliśmy, otwierając to wydanie Trójki pod Księżycem, Zielono mi, żeby wprowadzić taki optymistyczny nastrój. Mamy jeszcze czas, więc powrócimy raz jeszcze do czegoś, co zatytułowane było Bibobit Osiecka, stan podgorączkowy. Znam taki stan po nocy, nim zadrży wiatr. Stan, można rzec, wyjątkowy. Ktoś, kto mnie nie zaskoczy, jest blisko tak, że czuję żal migdałowy, że nic nie było wszak nie, że nic nie będzie. Kto, a kto to złamał tak? Gałęzie. Kto? Noc z 2 na 3 kwietnia w programie po godzinie 2 Wojtek Osowski, prawdopodobnie ze swojej kuchni, około godziny 4. No, chciałby z jakiejś połoniny, ale zapewne z domu. No, około 5 naturalnie koncert. Państwo już mogli byli przywyknąć do takiego układu. Koncert zespołu Elsztat z 9 lipca. Też było piękne lato 2017. I tak sobie przędziemy nasz program w 2 dni po urodzinach, czyli w 59. roku naszego kolorowego istnienia. Dzień dobry. Ja słucham sobie programu 3 tygodnia z taką wielką radością. Słyszę znowu troskę o kulturę słowa. Czasami ona dociera z tych najnowszych audycji, a czasami po prostu nagle otwiera się jakiś stary zegar z kukułką. i słychać, jak to kiedyś bywało, jak się to słowo pieściło i dopieszczało, jak się szukało słów i muzyki. I to jest perełka z mojego archiwum, wydobywana w nasze urodziny od 28 lat. Piotr Kaczkowski, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych na 30-lecie Trójki, czyli był to kwiecień 92 roku. Obchody tamtego jubileuszu to były dwa najpiękniejsze dni z mojego dotychczasowego trójkowego życia. A André Hibner-Hodlo, kończąc swoje wspomnienie w książce pani Beaty Biały, napisał: dla mnie wówczas była i pozostała do dziś przede wszystkim człowiekiem, zgodnie z goetowską maksymą, tutaj po niemiecku, którą Czesław Miłosz przełożył na język polski tak: człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry z wykrzyknikiem, bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot. Agnieszka Osiecka, Sopot. A ja tęsknię, proszę pana, a ja tęsknię. Nie paliłeś dawniej tyle, co dziś. Zapałka ci drży, nielekko nam iść. Wlejmy krople gorzkich żalów do szkła. Nie wstydźmy się słów, nie bójmy się dnia. Pijmy wino za kolegów, którym szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak. Kobiety nie te i zimy zbyt złe. My, co mamy ciepłą strawę i kąt, opinię jak łza, przepustkę na ląd. Pijmy wino za kolegów, co się niby skrytlą, których jakiś Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My, co mamy mocne zdrowie jak skał, nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raut. Idźmy w tanie malowany na szkle, bo żona ma żal, do tańca się rwie. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów. do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Dobrze się pan czuje. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Niedługo, proszę pana, będzie rano. noc z 2 na 3 kwietnia. Dzisiaj dyżuruję ja, Barbara Marcinik. Mam nadzieję, że Państwo są z nami. Zapomniałam poprosić Państwa o jakieś sygnały obecności po tamtej stronie. barbara.marcinik@polskieradio.pl. Zanim przypomnę, ów magazyn bardzo kulturalny z Teatru Atelier w sierpniu ubiegłego roku, jeszcze chwila moich wspomnień. W rozmowie z panią Beatą Biały wspomniałyśmy książkę Agnieszki Osieckiej, a w zasadzie album fotograficzny. Na początku był negatyw. Otóż latem 96 roku miałam szansę, miałam szczęście rozmawiać po raz drugi z Agnieszką Osiecką w audycji magazyn bardzo kulturalny, transmitowanej z Opery Leśnej. W tyle odbywała się próba koncertu, który był ukłonem w stronę Franciszka Walickiego. Był potworny hałas, bo to oczywiście muzyka rockowa. I wtedy zapytałam ją o książkę, ów album z fotografiami, o jej fotografowanie. Nie zdawałam sobie sprawy, że to już jest nasze ostatnie, drugie i ostatnie spotkanie. Później, to znaczy w Wigilię roku 96, zobaczyłam gdzieś w perspektywie naszego korytarza przy Myśliwieckiej charakterystyczną sylwetkę Agnieszki Osieckiej w nieodłącznym kapeluszu. Przyszła do nas na Wigilię i to było na 3 miesiące przed. Przypominam, odeszła 7 marca 1997 roku. Ja sama sobie w chatce na kurzej stopce siedzę, ale oto wracam do owego pięknego sierpnia 2019 roku i do Sopockiej Gali Pamiętajmy o Osieckiej. To była audycja na żywo i w ogromnym stresie realizowana, bo koncert finałowy, zamykający tamten festiwal, wciąż trwał, a na tym koncercie byli moi goście. Jestem wprost zachwycona tą mnogością różnych zdarzeń artystycznych i teatralnych i plastycznych zresztą, które się dzieją w Sopocie, bo przecież to jest coś nieprawdopodobnego, jeśli to porównać z doświadczeniami mojego pokolenia, kiedy właściwie 2-3 imprezy można było zliczyć na palcach, a tu w końcu my gadamy i gadamy prawie całą godzinę o naszych rozmaitych teatrzykach i teatrach naszych marzeń, a przecież siedzimy w końcu jakby kątem w Operze Leśnej, gdzie się odbywają próby do festiwalu piosenki, więc to jest cudne, że się tyle rzeczy dzieje. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, oto nasi gościnni gospodarze. Proszę nie zdziwić się, bo za moment coś powiem. Andrzej Hibner-Ochodro, współtwórca Teatru Atelier, dyrektor, aktor, pieśniarz. Nie powiem mu jeszcze dobry wieczór, ponieważ nadal trwa koncert galowy. No i Andrzej prawdopodobnie wręcza nagrody. Oraz drugi gospodarz odpowiadający za lwią część Sopockiego Lata Teatralnego, Jerzy Satanowski, kompozytor, reżyser kierujący konkursem, warsztatami, generalnie festiwalem Pamiętajmy o Osieckiej, także nadal na gali. A... No właśnie, gospodarze, powiedziałam, są gościnni, mimo że nas nie podejmują na razie w audycji, ale są gościnni, bo mamy gości. Oto, proszę Państwa, gość specjalny, niezapowiedziany, absolutna niespodzianka, panie, panowie, Magda Umer, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. W ten moment objaśnimy, co wydarzyło się takiego, że Magda po niejakim czasie przyjechała do Sopotu. Gościem, który również zdążył przyjść do naszej audycji, czyli został po prostu uprowadzony z wnętrza teatru, jest Piotr Kruszczyński, reżyser, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, organizatora Pamiętajmy o Osieckiej od ubiegłego roku. To może na rozgrzewkę przypomnijmy, Piotrze, od razu, że tę zaszczytną rolę przejąłeś od... Od Fundacji Okularnicy, rzecz jasna, od pani prezes Agaty Passent. Otrzymaliśmy takie namaszczenie właściwie, żeby organizować od ubiegłego roku festiwal i konkurs Pamiętajmy o Osieckiej, więc ja, zwracając się do Państwa, bardzo zacnym dobry wieczór. Chciałem przede wszystkim powiedzieć dobry wieczór Sopocie, dobry wieczór Wrocławiu, dobry wieczór Warszawo i dobry wieczór Poznaniu. Bo tam będą w tych właśnie miastach będą Państwo mieli okazję wysłuchać i obejrzeć naszych finalistów i zaproszone gwiazdy. Całe tournée, pamiętajmy, Osieckiej w tym roku zakończy się kiedy? Pod koniec października? 26 października poznamy tych najważniejszych laureatów nagrodzonych nagrodami Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, któremu bardzo dziękuję za, jak to mówi bardzo ładnie Magda Smalara, za uczynienie idei festiwalu sensowną ekonomicznie. Magda Smalara również ma być naszym gościem, ale prowadzi ów koncert, o którym mówiłam i który jeszcze trwa. Magda Smalara przejęła tę rolę prowadzącej koncerty Pamiętajmy Osieckiej po... Właśnie, w momencie, w którym Magda umarł, udała się na zasłużony odpoczynek po latach prowadzenia tych koncertów. Pamiętasz tamten czas, ile to trwało i tak dalej? Chyba 12 lat to prowadziłam i po prostu już nie mógł wytrzymać mój kręgosłup, dlatego że to były dwa koncerty dziennie. Wiesz, ja po prostu tam mdlałam ze zmęczenia, mimo że oczywiście z wielką miłością to robiłam. Ale też sama wymyśliłam, żeby Magda to prowadziła po mnie. I bardzo się cieszę, bo robi to świetnie. Mhm. I ty wymyśliłaś niesamowity model prowadzenia takich koncertów. Tak, to nie jest typowa konferencjerka. Jeżeli państwo tego jeszcze nigdy nie obserwowali, to powiedz, na czym to polega. To znaczy, ja to robiłam tak, że rozmawiałam z nimi wszystkimi, zbierałam od nich różne wiadomości, zadawałam im różne pytania i potem z tego sobie robiłam o nich opowieść. I sama Magda też tak robi. Mówi, że to jest mój copyright. Po prostu opowiadam o tych ludziach. I ona to samo robi. Tak jest. Czyli powiela ten model i to w bardzo udany sposób. Powiedzmy jeszcze, że codziennie odbywają się nadal dwa koncerty, czyli to jest nadal bardzo trudna praca. Ja już jej współczuję, jak na nią patrzę. Wygląda na zachwyconą. Dzisiaj dziękowała serdecznie ze sceny darczyńcy, który jej podarował wyjątkowo wygodny fotel. Tak, to naprawdę była aluzja do tego, co się dzieje z jej kręgosłupem, bo ja wiem, co się dzieje, bo chcąc, nie chcąc i ona się starzeje, chociaż młodziutko wygląda. A ja się bardzo cieszę, bo ja ten fotel na jutro, pojutrze i po pojutrze sobie wypożyczę do pracy. A sprawdziłaś, jest wygodny. Nie, bo jeszcze nie. Zabrałaś mnie stamtąd. To ja, przepraszam. Jak tam pójdę, to sprawdzę. Jeszcze Magda zorganizowała sobie taki mały wiatraczek, taką właściwie zabawkę. I on tam sobie od czasu do czasu pracuje i ona też ma szansę troszkę pooddychać, prowadząc właśnie te bardzo szczególne koncerty. Dodajmy, że Magda, jeżeli państwo słuchają nas po raz pierwszy, bo to państwo zapewne stali słuchacze wiedzą, że jest jedną z ikon Teatru Atelier, przepraszam za takie określenie, Magdo, znałaś Agnieszkę Osiecką i chyba przyjaźniłaś się z nią, tak? No chyba tak. Chyba tak i tutaj właśnie przesiadywałyśmy. Jest jeszcze taka stary kawałek ściany, gdzie są... Kiedy się podpisałyśmy. O, idzie André. O, cudownie, czyli współgospodarz zdążył. Tak. Ale może jeszcze powróćmy do tego twojego bywania. Dobry wieczór, współgospodarzu. Państwu, dobry wieczór, Paszka, Magda, Piotr. Cudownie. Magda, no właśnie, czy mogłabyś troszkę powspominać, zanim pozostali goście pojawią się? Dzisiaj się tak wzruszam, oprócz patrzenia na tyle młodych, młodziutkich twarzy, to oprócz tego się wzruszyłam dlatego, że na tej scenie właśnie w 96 roku jedną z ostatnich rozmów z Agnieszką odbyłam razem z André. To był taki cykl rozmowy o Zmierzchu i Świcie i ten odcinek był właśnie poświęcony Sopotowi, Teatrowi Atelier. Tak jest. No my przyłączyliśmy się do Sopockiego Lata Teatralnego chyba w 95, czyli o rok wcześniej, czyli mieliśmy jeszcze okazję dwa razy spotkać się. Ja tę historię tyle razy opowiadałam, że nie mam trochę odwagi, no ale mieliśmy okazję spotkać się dwukrotnie z Agnieszką Osiecką właśnie w czasie trwania Sopockiego Lata Teatralnego. I oba spotkania jeszcze były w Operze Leśnej, bo my tak przytulaliśmy się do koncertów, które odbywały się. Raz na festiwalu to było jeszcze słynnym Słupackim tamtym, a raz to był jakiś koncert chyba poświęcony Frankowi Balickiemu, o ile dobrze pamiętam. No i André oczywiście uczestniczył w obu tych spotkaniach. Wspominamy tę prehistorię. No tak, rzeczywiście. Jeszcze w Operze Leśnej były te spotkania, prawda? Tak. Zawsze przed latem kulturalnym w ogóle tu w Wybrzeże były różne tam inni ludzie też, pamiętam, różni artyści tam spotykali. Agnieszka właśnie, chodziliśmy tą drogę aż do Opery Leśnej pieszo i tam runęła deszcz. Tak, po raz któryś to wspominamy, no, ale ponieważ jest jubileusz Teatru Atelier, no to wypada te kamienie milowe przypomnieć. Ale od razu powiedzmy, że od jutra zaczną się koncerty, które będą stanowiły jubileusz w jubileuszu, czyli maxi jubileusz w mini jubileuszu, czyli 50-lecie istnienia Magdy Umer na scenie w 30-leciu istnienia Teatru Atelier. No więc przyjmij od nas tak, tutaj... Kiedy Andrzej się rodził, ja już nie wiem. Nie do końca, mam to więcej niż 50. Ale już byłem na ziemi, jak ty zaczęły śpiewać, no, ale rzeczywiście byłem mały. Malutki byłeś. Mhm. Tak. No i w związku z tym, oj, ktoś do nas dzwoni, no nie teraz. Bardzo prosimy Państwa nie telefonować do nas. Ja nie mogę mieć wyłączonego telefonu, bo muszę mieć kontakt z Warszawą. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Różnie bywa, odpukać. W związku z tym jubileuszem Magda właśnie przybyła do Sopotu, bo tak każdego roku już nie bywasz tutaj. Nawet byłam chyba w tamtym roku i zaprosiłeś mnie. Ale nie każdy. Bo w tamtym roku urodził się ten pomysł, że ty spotkanie Magdy z publicznością tutaj w Sopocie nagrywamy na żywo. Przecież jesteś fortepian, pan Borkowski, ty. Tak. I ta niesamowita intymność w tych spotkaniach, ta... Also ja siedziałem wtedy rok temu tam i po prostu czułem się jak teenager, który z jakimś wielkim podziwem patrzy na arcydzieło, które stoi przede mną na scenie, który taki sposób ma zainteresować mnie swoją osobą, z tą poezją, mówić do mnie tak, że ja po prostu chcę to chłonąć. I to nie są żadne fałszywe komplementy, tak to po prostu jest. I wtedy rosł ten problem, Magda musi to przyjechać, dopóki ma tą płytę nagrane. Mam nadzieję, że to nie stanie się tak szybko, będziesz bardzo krytyczna wobec tego, co w domu posłuchasz i mówisz, ja muszę jeszcze raz tam jechać i nagrać. Ja dzisiaj jechałam tutaj do was, zadzwoniła do mnie Krysia Janda. Ja mówię, że jadę do was, ona mówi, że jedzie do Krakowa na coś tam. Ja mówię, że my umrzemy na scenie. A ona mówi, ale to jest najpiękniejszy rodzaj śmierci. O, no tak, że nie, to dobrze. To jest dzisiaj. Przecież wielki aktor. Mówimy o Tadeuszu Łomie. Nawet o nim powiedziałśmy. Nie, to znaczy trzeba, ja marzę, żeby umrzeć zdrowo i nie na scenie oczywiście, ale jest wielką radością, wielką przyjemnością, uczucie bycia potrzebnym coraz młodszym ludziom. No taka Magda, jest prawda. Proszę ci, jak tu już od miesiąca w ogóle ludzie się biją o bilety na ciebie, na was, albo no głównie na ciebie, tak. Jasne. I dopóki wiesz, nie musisz patrzeć w komputer i mówić, o kurczę, jeszcze 30 miejsc wolnych. Jak tak będzie, to idź na emeryturę. Ale na razie tak nie jest. Dobrze. Andrzej. Ja tylko niestety muszę zapytać Warszawę, czy to przypadkiem Warszawa nie dzwoniła, że nie ma nas na antenie, także bardzo proszę, żeby podać mi taką informację na słuchawki, że wszystko jest w porządku, a jeżeli coś będzie się działo, to nie telefon, tylko bardzo proszę SMS, bo to troszkę przeszkadza. Ty mówisz teraz do prawdziwego radia? Mówię teraz tak, na Myśliwiecką wysyłam ten rozpaczliwy komunikat. No dobrze, zostawmy to. W każdym razie, pędzimy dalej, jeżeli wszystko jest w porządku. Już widzę, że Państwo opuszczają salę, zaraz to zaraz wszyscy przyjmą. Magdy Smalana i Jurek Satanowski. Niewiele nam czasu zostanie na rozmowę. Przypomnę, że to jest specjalne wydanie magazynu z teatru i klubu Atelier tuż po sopockiej gali, pamiętajmy, Osieckiej. Teraz już mogę powiedzieć, że tuż po. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. No cóż, no to teraz zapytam o wrażenia z tego roku. Nie możemy podać jeszcze nazwisk. Chyba już jubilatów. Możemy, sekretarz jury może chyba już podać. Ale ja na przykład nie wiem, bo mi kazaliście wyjść ze sceny w moment. Nie, nic nie wiem. Kto dostał jaką nagrodę? Czy Piotr może, czy nie może? Czy upoważnił go dyrektor Satanowski do podania? Ja myślę, że jeżeli 200 osób, które jakoś wcisną na tę widownię cudem Andrę dzisiaj, wie już, jaki jest werdykt, no to chyba nic się nie stanie, jeśli 37 czy 8 milionów się dowie. Nasz partner medialny, Radiowa Trójka, jako pierwszy medium w Polsce ogłasza ten werdykt. A ty Magdo, słuchajmy ja tak w razie, bo ja też nie wiem. Ty jesteś gospodarzem, nie. Słuchaj, ja nie mam brylę, nie mam okulary. Panowie, spokój, proszę nie krzyczeć do mikrofonów, tylko pięknie podać szybciutko werdykt. Piotr Kruszczyński, ja proponuję, żebyśmy podali wszystkich laureatów, a jest ich sporo. Oni nie są jeszcze w Polsce znani, no ale niech zaistnieją po raz pierwszy ich imiona i nazwiska na antenie, zanim przybędzie dyrektor Satanowski wraz z Magdą Smalarą. Bardzo proszę, wymieniacie się na rolę? No, właśnie, proszę Państwa, bo trzeba powiedzieć jasno, że 60% wykonawców wśród tych finalistów otrzymało nagrody, co świadczy o niezwykle wysokim poziomie tego konkursu w tym roku. Myśmy mieli zresztą duży kłopot już w czasie eliminacji warszawskich, żeby wybrać tę dziesiątkę finałową, a te główne nagrody sopockie, podkreślam, bo jeszcze będą poznańskie, otrzymały panie... Pierwsze miejsce. Pierwszą nagrodę pani Gabriela Kundziewicz, drugą nagrodę pani Paulina Wróblewska, trzecią pani Aleksandra Jeznach oraz wyróżnienia pani Angelika Balcerek, pani Adrianna Kieś i pani Joanna Nawojska. Jest jeszcze specjalna nagroda, którą wręczał André. To jest nagroda prezydenta miasta Sopotu i to się łączy, to jest nagroda publiczności. Tak, tak, ale tu trzeba jeszcze powiedzieć, że te główne nagrody to są nagrody przyznane przez marszałka województwa pomorskiego, pana Mieczysława Struka. Bardzo dziękujemy. I do tych nagród się dołączył swoimi nagrodami pięknymi pierwszym razem roku grupa Lotos S.A. Wspaniale. A za naprawdę wspaniałą nagrodę. Wspaniale. A nagrodę publiczności otrzymała pani Gabriela Kundziewicz, czyli tutaj była zbieżność wyboru jury i wyboru widzów. Dostała grafik prezydenta miasta Złota Jacka Karnowskiego, no, przyjeżdża za rok i otworzy każdy koncert za rok. No bo taka jest tradycja. I teraz wypada zapytać o rzecz bardzo ważną. Mianowicie, co to znaczy interpretacja piosenki? Obiecałam już kiedyś, że będziemy o tym dyskutować, bo przecież nie oceniamy barwy głosu, muzykalności, oceniamy właśnie interpretację. Magdo, to może ty rozpoczniesz. Mnie dlatego ten konkurs tak zainteresował, oprócz miłości prywatnej do Agnieszki, że właśnie nazywa się to konkursem na interpretację, a nie jest to konkurs wokalny. Jakkolwiek dzisiaj powiem wam, że naprawdę było masę świetnych głosów, świetnie śpiewających osób, ale właśnie nie wszystkie pokazały coś więcej niż bardzo dobre zaśpiewanie. I no wydaje mi się, że to jest przede wszystkim umiejętność przekazania sensu i własnego stosunku do tego, o czym śpiewasz. I w ten sposób pokazania, jakim jesteś człowiekiem, trochę się odkrycia, a nie zagrania jakiejś postaci, która coś nam zrobi. Kilka razy tutaj było takie coś, co ja bym nazwała piosenką za bardzo aktorską, aha, a kilka razy słyszałam osoby bardzo skupione na tym, o czym śpiewają. I to, co dla mnie jest najważniejsze, że w roli głównej jest piosenka, a nie ta osoba, która ją wykonuje. Mm-hmm, bardzo dziękuję, to bardzo ciekawa interpretacja, słowa interpretacja, a teraz bardzo proszę, Piotr Kuszczyński. Ja nie śmiem nic właściwie dodać do tego, co przewspaniała pani Magda Umer powiedziała, ponieważ któż wie lepiej, czym jest interpretacja od mistrzyni interpretacji, to chyba można też nazwać pewnym przekazem, prawda? To, o czym pani mówiła. Mnie ten przekaz interesuje. To znaczy, czy on jest własny, czy on jest oryginalny i czy on jest mądry. I wtedy, kiedy to funkcjonuje, kiedy ja od tego człowieka śpiewającego otrzymuję to intymne wyznanie, które przy okazji jest komunikatywne, to mamy wszystko. To jest... Mhm. Tak. André, czy ty też podpisujesz To jest bardzo się? Trudno, oczywiście, że tak, bo to jest niesamowita trudna dziedzina, bo jednak to jest 3 minuty, 4 minuty i w tych 3-4 minutach właściwie transportujesz, właściwie powinno tak być, taki cały dramat, który aktor na scenie ma czasami możliwości przez godzinę rozwijać pewne wątki i tak dalej. Dla mnie najważniejsza jest osobowość, ta osoba, która idzie na scenę, ona nie powinna tylko umieć przygotowywać 1-2 utworów. I to dopiero wiemy, czy ten człowiek nas zainteresuje, jeżeli on podaje nam swój recital. Czy jest nas w stanie, jego osobowość, jego iskry, jego inteligent jest w stanie skupić naszą uwagę i nasze uwielbienie przez, no powiedzmy, chociaż godzinę. I to jest ten większy jeszcze egzamin. To znaczy po takich konkursach można powiedzieć, tu jest nadzieja, tu jest talent, tu jest coś, może tu rozkwitnąć, ale czy ja w tym momencie mógłbym powiedzieć, kto z nich będzie jechał po Polsce z własnymi recitalami, będzie miał swoją widownię, nie jestem w stanie tego twierdzić. Ale ja myślę właśnie, że to jest bardzo ważny punkt, mianowicie taka możliwość ewentualnego przewidywania, kto zaistnieje właśnie w przyszłości na estradzie, scenie muzycznej, czyli troszkę na intuicję. Badamy, kto naszym zdaniem ma potencjał czyli no po prostu spotkamy się z nim jeszcze, tak najprościej mówiąc. Ma coś do powiedzenia, po prostu tak się mu pali w środku. Ma coś do powiedzenia nie tylko tego, co napisał autor, ale także od siebie. Bardzo to jest ważne. To kim ty jesteś, jaki masz stosunek do tego tekstu. Nie zagranie czegoś, tylko bycie w tym czymś. Tak. Tylko pamiętajmy, że w większości przypadków, poza nielicznymi wyjątkami, są to bardzo młodzi ludzie. Czyli oni mają inną wrażliwość, inny bagaż doświadczeń niż Agnieszka Osiecka, która pisała te teksty, była od nich no, przeważającej części starsza. Ale Agnieszka napisała, jak miała 18 lat no i też, była tak dojrzałą dziewczynką, że to było coś niesamowitego. No ale są takie pieśni, które rzeczywiście mogą być wykonywane przez ludzi, którzy już czegoś doświadczyli. Oczywiście i najbardziej wstrząsające jest wszystko to, co ona tutaj pisała w ostatnich 3 latach. I to muszę koniecznie powiedzieć, bo pojechałam specjalnie do Częstochowy, no, zobaczyć ten twój spektakl o ostatnich latach Agnieszki. I to było naprawdę wstrząsające i wspaniale to było zrobione i zagrane i zaśpiewane i fantastyczny scenariusz. I można było obserwować tę drogę. Siedzieliśmy jak w kinie, mój pierwszy bal do Nienawidzę swego pyska o 4 nad ranem, prawda? To wszystko przeżyła ta najpierw dziewczynka, potem kobieta, potem stary mędrzec po prostu, jakim była Agnieszka przez ostatnie lata. Stary mędrzec mający o wszystko, co się z nią stało, pretensje wyłącznie do siebie samej. I to po prostu było naprawdę wielkie. No, ale właśnie... bo u Agnieszki, przepraszam, to jest zawsze to, co ja muszę powtórzyć, że u Agnieszki wielki talent, dar, chodziło w parze z człowieczeństwem. Tak. Po prostu sie ist gewesen a Mensch. Ona była po prostu człowiekiem. Człowiekiem, który żył naprawdę tą maksimę dobry jest człowiek, pomocny drugim i szlachetny. Goethewskiego maksimy. Ale naprawdę Agnieszka była człowiekiem. I to była ta siła podwójna. Tak. No ale właśnie wracam jeszcze do wieku, bo to chyba wolno ujawniać, bo ujawniała to Magda Smalara, która prowadziła koncerty, na którą wciąż czekamy, mam nadzieję, że chociaż na chwilkę do nas dołączy, wraz z dyrektorem Jerzym Satanowskim. Otóż osoba, która została przez nas zauważona, tak zwanych dziennikarzy, bo nie też obradował w tym roku. Otóż wśród tych najmłodszych była pani Aleksandra Jeznach, właśnie nagrodzonych, która zaśpiewała Ucisz serce i to wszystko z nudów. I właśnie miała wspaniałe skupienie ta dziewczynka. Ja potem, jak one podchodzą do mikrofonu, już wiem, czy ja będę chciała słuchać jej opowieści. Tak, ona miała wspaniałe skupienie. I też bardzo ciekawy sposób wybrała na zaśpiewanie, czyli mowa o interpretacji pani Gabriela Kundziewicz, też wielokrotnie jakby nagrodzona tym razem przez nas, zaśpiewała z gitarą po prostu, czyli zespół cichutko chyłkiem sobie wyszedł, bo 5-osobowy zespół towarzyszył wszystkim. No i pięknie grała na tej gitarze. I ona sobie grała na gitarze i tak śpiewała zupełnie jakby nie po agnieszkowemu, jak nikt dotąd. Ja myślę, że to też jest rodzaj no właśnie interpretacji, czy takiego wyznacznika interpretowania. Ale ona ma coś takiego, przepraszam, znowu wracam do Magdy, bo jak tylko włączysz radio i coś tam leci Magdy, ja po pół sekundy wiem, że ty śpiewasz. I ona też chyba ma coś takiego, że ona ma ten swój dźwięk. Już teraz mi się wydaje. I ten dźwięk, ja chcę go słuchać. Po prostu ona mi naprawdę zafascynowała. Tak, mam nadzieję, że będą dla niej w przyszłości dobre czasy. Ale kiedy obradowaliśmy wczoraj, to chyba Andrzej powiedział, że najchętniej by nagrodził całą dziesiątkę, bo 10 było wykonawców, bo każdy z wykonawców właściwie zasługiwał na jakiś rodzaj nagrody, co jest bardzo dobrym znakiem, że tę Agnieszkę... No ja myślę, że już wielką sprawą jest dostanie się do tego półfinału. Przecież to są eliminacje ogromnej ilości ludzi. Ja na przykład wiem także, że bardzo dobre osoby odpadają, bo znam niektóre osoby, które odpadły i cierpią z tego powodu, ale to też świadczy o tym, jaki to jest poziom i jak trudno jest wybrać te 10 osób. No jest sporo osób, że w tym roku więcej tak, o tym wiesz. Przez 3 dni w Radiowej Trójce wysłuchaliśmy prawie 150 wykonawców. No właśnie. Trudno było zasnąć potem po każdym dniu po kilku godzinach słuchania utworów, bo to wszystko kłębiło się w głowach. Nigdy człowiek nie wie, czy dokonał właściwej selekcji. Natomiast no, 5 osób decyduje o tym, kogo wybieramy do finału. Mam nadzieję, że pomyłki nie spowodują, że ktoś nie zdecyduje się kolejny raz wystartować w tych eliminacjach. I mieliśmy taki przypadek tym razem, w tym roku dziewczyna po raz Paulina drugi. Wróblewska ponownie znalazła się w finale. Co świadczy o jakiejś niezwykłej determinacji. Ale ja na przykład bardzo się cieszę, że ona wystartowała jeszcze raz, ponieważ uważam, że pomysł zaśpiewania Małgorzki był rewelacyjny. Brawo, tak. To po prostu było właśnie pomysł na zaśpiewanie piosenki, którą zaśpiewało 600 osób i zna cała Polska i umie ją zaśpiewać 30 kilka milionów. Inaczej, ale bardzo prawdziwie, to był fantastyczny pomysł i ta dziewczyna zrobiła to myśmy ją właściwie w cudownie. Chwili za ten, za jakby poprosili do no, staramy się nie powtarzać ludzi, którzy już byli w finale. To jest oczywiste. Ergonomia, no, chodzi o to, że musi się coś stać bardzo wielkiego, bo uważam, że wszyscy finaliści to są już ludzie bardzo dobrzy. Więc po co zajmować miejsce po raz drugi, kiedy się nic nie zrobi lepiej pewnie. A tu nagle niespodzianka. Duża niespodzianka i ten hip-hopowy sposób ale stworzenia tej Małgorzki jak z bloków, to jest wspaniale to ale zrobiła. Ale ta liryczna końcówka jest tak pięknie zbudowana. Pięknie zbudowana całość. I zbudowana całość, oprócz tego, że to jest zbudowane, że to jest zrobione, że to jest świetne, to jeszcze to jest taka prawda chwili. Że ja wiem, że jutro o 19:00 niby zaśpiewa tak samo, ale zaśpiewa tak, jak ona będzie jutro o 19:00. To nie będzie takie sztampowe, identyczne. Ten głos nowy, który się objawił, to oczywiście należy do Jerzego Satanowskiego. Ja przedstawiłam cię, Jerzy, już wcześniej, więc nie będę powtarzać tej formułki. Dołączyła do nas również Magda Smalara. Dobry wieczór. Bardzo nam miło, że jesteście bardzo z nami. Miło, pani. Bardzo nam miło, mi też tak, bardzo mamy miło. Troszkę czasu jeszcze. Jeszcze wracam do Pauliny Wróblewskiej, bo myślę, że na interpretację może też składać się jakby cała kreacja, czyli no, wizualna strona. Mnie się niezwykle to spodobało, że ona w tenisówkach czy w jakichś tam sneakersach wybiegła w ogrodniczkach i to było takie inne niż Maryla, prawda? Chociaż Maryla też wybiegała w ogrodniczkach. No, ale nie wiem, tenisówka, nie wiem, ale może nie przypomina do sobie do Małgośki. No właśnie. Tak? Tak więc Jerzy Satanowski teraz ma głos. Podsumowali już państwo, więc nie chciałabym zmuszać cię do tego, żeby wyobrazić sobie, co już zostało powiedziane. Nie wyobrażam sobie. No niemniej, do ciebie też należy teraz ten czas. Wspominaliśmy też troszkę Teatr Atelier. Czy pamiętasz, kiedy przyłączyłeś się do tego teatru? Historia Teatru Atelier jest dosyć skomplikowana. O tym nie rozmawialiśmy w twoim kontekście. Na pewno robiłem z Andrzejem pierwsze przedstawienie, jakie on w Polsce robił. To się jeszcze chyba, to już się nazywało Teatr Atelier. Tak. Robiliśmy Gwiazdy. Pierwszy czy jestem od samego początku. Tak. To jest 40 lat pewnie. 89 rok. No. Pierwsza premiera, twoja muzyka. Tak. Gwiazda jest. Za murem, tak? Tak. Tekst, tak. Adaptacja. Jak... Tekst to jest Stanisław Buras, który przyjeżdża do nas w następnym tygodniu. I twoja adaptacja. Jutro. Miło widzieliśmy adaptację, bo to była duża sztuka, która była w Teatrze Dramatycznym, najpierw w Warszawie. Jurek, pamiętasz może? Tak, tak. I my robiliśmy adaptację na 4 osoby plus pianista. I tam w Warszawie było chyba 30 osób na scenie. A tutaj w Teatrze Miniatura, bo jeszcze nie było tak. Miniatura i wtedy odkrywaliśmy w miniaturze salę prób pod dachem. To znaczy pierwszy raz w ogóle tam w tej dziwnej przestrzeni odbył się spektakl. To był właśnie piątek, 1 września 89. Potem pisałem Andrzej muzykę do różnych przedstawień, więc też byłem związany z Teatrem Atelier. Tak. Potem jeździliśmy nawet jakieś warsztaty do Niemiec. No w każdym razie ja tu jestem prawie od początku. Nie prawie, jesteś od początku, od pierwszej premiery. To było pytanie podchwytliwe tak zwane. To teraz najmłodsze pokolenie, reprezentowane przez Magdę też, ale Smalarę. Już powiedzieliśmy, ile lat Magda Umer prowadziła koncerty. Wiemy, że po niej przejęłaś. Ale ja nie wiem, ile. Ja mówię, że chyba 12, ale ja nie wiem tego na pewno. Ja już jestem o jedną edycję do przodu. Tak? Tak, to w tym roku się wydarzyło. Jestem zszokowana, bo dla mnie pani zawsze będzie po prostu jedną, pierwszą i główną. A ja tu jestem po prostu zastępczynią i to już jest, że ja jestem dłużej. Tak. Czyli ja ostatni raz byłam, myślę, w 2008. W 2008, bo determinuje moją pamięć w tym względzie to, że ja właśnie urodziłam dziecko, kiedy Jerzy do mnie zadzwonił z tą propozycją i po prostu jeden rok nigdy nie zapomnę, że pani był to 2008. To był pierwszy tutaj. To był pierwszy ten 19 lat temu, ten pierwszy konkurs tutaj prowadziła Teresa Budziszynowska, bo ja wtedy przyjechałam jako osoba towarzysząca, asysta tak zwana moim dwóm koleżankom z roku. towarzyszyłam Anecie Todorczuk i Magdzie Kumorek. A, to mnie gdzieś umknął ten właśnie rok, bo powiedziałam, że przejęłaś bezpośrednio po pani Magdzie Umer, ale przejęłaś ten styl prowadzenia i to się sprawdza. Fotel jest wygodny, zapewni, ponieważ Magda właśnie, Umer zamierza jutro korzystać z niego. Tak. Ja będę trzy dni pracowała z tym fotelem. To jest wspaniały fotel, dobrze. Bardzo wdzięczny do pracy i da się, naprawdę. Dobrze, a kiedy najmłodsze pokolenie dołączyło do Teatru Atelier? No bo kiedy teatr rodził się 30 lat temu, jeszcze było w powijakach. To jest, Baszko, tak, że ja też już nie jestem najmłodszym pokoleniem, bo no, dziewczyna, gronie, która dzisiaj wygrała, jest to już mówiliśmy. O pokolenie młodsza ode mnie, więc... To mówiliśmy przy tym stole, tak. To jest trochę przerażające, że technicznie biorąc rzecz, ja mogłabym być jej mamą. Naprawdę. Ale to jest słynne zdanie, najszybciej starzeje się nowość. No. O, to prawda. Ja dołączyłam wtedy, kiedy przyjechałam właśnie 19 lat temu, ale ja tutaj wcześniej orbitowałam już i krążyłam jako mieszkanka Trójmiasta i ponieważ mam babcię w Sopocie, a też Sopot zawsze wydawał mi się atrakcyjną destynacją Garową na przykład, to ja tu bywałam nieraz, kiedy jeszcze tu po prostu stał betonowy barak. Ja już się tu kręciłam, nie mając pojęcia jak bardzo, jak daleko, jak wystrzelę po prostu w świat i jak tu wrócę. No. Ale ja pamiętam, Magda, że ty już po wzięciu udziału, po wygraniu i tak dalej, ja przyjechałam wygrałam i ja... przecież jej wręczałam jakieś nagrody i następnego roku, moim zdaniem, ja przyjechałam z Włoch i ty pracowałaś tutaj jako barmanka, nie było tak? Ja pracowałam, tak, bo było tak, że ja pierwszego roku byłam jako towarzysząca, a ja się zakochałam w tym miejscu absolutnie. Z drugiego roku przyjechałam jako ja, a następnego roku przyjechałam jako laureatka Nagrody Publiczności. No i potem zabrakło mi motywacji do przyjazdu i stwierdziłam, że ja przyjadę pracować za barem. I od tamtej pory bardzo szanuję pracę kelnerów i barmanów i zawsze zostawiam mi napiwki, bo to jest naprawdę ciężki kawałek tak, chleba. Tak. Ale miałaś gdzie spać w tym czasie, bo tu masz rodzinę blisko. Mam rodzinę, tak, moją babcię mam tutaj. Babcia wczoraj była na koncercie i strasznie mnie to wzruszyło. Jeśli mogę podzielić się romantyczną historią związaną Piotr z Teatrem Atelier, to w latach 93-97, będąc bardzo wiernym widzem André spektakli, które robiły na mnie olbrzymie wrażenie, takie trochę przywiezione z zachodu, były niemieckie, interesujące przez to, takich nie było w Polsce wtedy, i kibicując również później pierwszym konkursom, pamiętajmy, Osieckiej, na pobliskim parkingu strzeżonym miałem swojego pana takiego parkingowego, który pozwalał mi spać w samochodzie moim. Cudownie, naprawdę. Wspaniali są. Tak to było? Tak się zaczęła ta przygoda. Widzieliście, miałeś babcię, on w samochodzie. Ja myślę, że to miejsce jest na jakiejś żyle wodnej albo coś w tym stylu. Bo a Jerzy Satanowski ma tutaj swój kochany Zaiks. Tak. A ja pamiętam jeszcze, André, że tutaj po koncertach były cudowne takie tanga grane i tańczyliśmy wszyscy te tanga. No, to było wspaniałe. Próbuję. Lekcje tanga, tak. Lekcje tanga. Albo pianista grał czasami przed i po i w ogóle po tych tak. koncertach tutaj się do rana i dalej się życie. Siedzi, ja nie, przepraszam, że weszłam w słowo, ale chciałam powiedzieć tym razem, jako przedstawicielka młodego pokolenia, że nie dalej jak 3 dni temu odbyła się tutaj impreza i o 3 nad ranem tańczyliśmy poloneza z figurami. No dobrze. I tak, ja jestem bardzo dumna z tego. I to było... To było... Śpiewali w Jam Session. Tak, i to zawsze było słychać... To 6 rano. Nie było słychać w Zaiksie, który jest naprzeciwko. Słynny wschód słońca był tak, celebrowany. Tak, ja poszłam spać dzisiaj o 6 rano. No to dobrze. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Dobrze, to teraz, tak, to chwilka na rozprzężenie już była, teraz powróćmy może jeszcze do mistrza Jerzego Satanowskiego. Wszyscy ocierają chusteczkami czoła. Proszę Państwa, to jest wydarzenie, ponieważ w Sopocie, w którym to Sopocie słońce zaszło o 20.11, więc już nawet nad Sopotem zapadł zmrok, są 22 stopnie. To jest coś jest niewiarygodnego. I w sali tak. Naprawdę, tak jak Piotr powiedział, to było za dużo ludzi puszczono i gorąco było niemiłosierne. André nigdy nie jest za gorąco, w związku z tym to jest ważne wydarzenie. Wracam do Jerzego Satanowskiego, bo czas nam się bardzo już kruszy. Podaliśmy nazwiska laureatów, więc nie musisz tego teraz odtwarzać ze swojej wielkiej pamięci. Natomiast może zechciałbyś parę słów komentarza do werdyktu naszego Sopockiego. Znaczy, chyba mój byłby dość podobny. Domyślam się, że bym coś zamienił na coś, ale tylko w jednym wypadku. Natomiast od samego początku nie tyle nawet kierowałem się własnym gustem, tylko tak troszkę próbuję zawsze wyczuć, co się będzie podobało publiczności, na przykład kto ma szansę. I jeszcze przed, kiedy zaczęliśmy te kartki rozdawać, wytypowałem, kto się będzie liczył w walce o serca publiczności. I akurat tu się zupełnie nie pomyliłem, bo te trzy osoby, o których powiedziałem, łeb w łeb do pewnego momentu szły, a potem jedna zaczęła odbijać. My analizujemy czasami to, jak ludzie głosują, dlatego, że to jest też wspaniała wskazówka. Na przykład dwie ostatnie dziewczyny miały początek taki trudny dosyć odruch i to było bardzo wyraźnie widać w tym plebiscycie. Przedwczoraj jedna z nich miała nagle najwięcej głosów za spektakl. Mimo, że... Dojrzała przez te... Tak. I oni sami to czują, że to jest świetna nauka, bo widzą, że drobiazg, gesty, jedno spojrzenie czasami decyduje, jedno zakończenie frazy decyduje o tym, czy publiczność to kupuje, czy raczej się odsuwa od siebie. Dodajmy jeszcze, że reprezentant ulubionej płci Magdy Umer wystąpił. To nie jest, że tak powiem, reguła, ponieważ zazwyczaj są to panie, a mamy paru zwycięzców, wspaniałych mężczyzn. Był jeden chłopiec. Tak, był taki chłopak z Kościerzyny. Paweł Ruszkowski, tak. Który śpiewał Zielono mi i w pewnym momencie śpiewał po kaszubsku i wtedy naprawdę... Wszystkie panie płakały. Tak. A w zeszłym roku był też taki nastolatek. Piotr Zubek. W Sopocie chyba nie dostał płytę nagrody. Nagrał, ale już... Tak, on sobie świetnie radzi. Także ja na przykład przewidziałam, że z niego będą jeszcze ludzie, więc jestem z tego bardzo dumna. Mnie się podobał chłopak, który śpiewał. Może tak powiem. Nam się też podobał. Tak, mogę nawet powiedzieć, że bardzo czekałam na to, kiedy na konkursie wybrzmi ta pieśń z filmu Prawo i Pięść. Bo ona już była dwukrotnie. Była, no ale ja nie pamiętałam, tęskniłam za tym. Kiedyś robił, ale nie w Sopocie, bo oni się dostali jako zespół. A mnie się najbardziej jeszcze podobało, chłopak. Jak w tej drugiej piosence powiedział żal na końcu. No więc właśnie, ale więc zaśpiewał tę pieśń, którą kiedyś śpiewał Edmund Fetting i oczywiście w filmie jego głos wybrzmiewa. Pomyślałam sobie, że po Kasi Nosowskiej, która nagrała płytę z piosenkami Agnieszki Osieckiej, to już chyba nikt nie będzie mógł tego zaśpiewać, bo tak bardzo szczególnie to interpretuje tę pieśń. No ale no dobrze, miałam taką chwilkę radości też swoją. Ja myślę, że na te... Kto mówi? Jerzy Satanowski. Tak, że ta piosenka też zupełnie inaczej zabrzmiała. Mówię o... Nie o cyrku, tylko o pierwszej, dlatego, że tam wspaniały riff, taki, na którym się to wszystko opiera, wymyślił pianista. No, o tym chciałam powiedzieć. Ja też o tym chciałam powiedzieć. Właśnie. Chciałam powiedzieć o zespole muzycznym i o panu Lubowiczu. To jest po prostu naprawdę wspaniały zespół i cudowne jego, a pewnie i to twoje także, i wykonawców, no współpraca wasza. To jest w ogóle coś, tak jakby powinno się powiedzieć, że instrumentacje są jego, ale nie są też, bo i muzycy się wtrącają i ci ludzie przychodzą. I wykonawca ma pomysł, tak. I ja mam tu coś do powiedzenia, i ona ma coś do powiedzenia, i teraz już dyrektor ma coś do powiedzenia, także to się ciągle zmienia, tylko pilnujemy jednej rzeczy, żeby nie przekroczyć momentu, w którym narzucamy. I że zatrzymać się w momencie, który jeszcze z nami podąża, ten, który występuje. Żeby I nie gubić tekstu. Nie gubić tekstu. I to było wykonane. No cudownie, proszę Państwa, to jest specjalne wydanie magazynu. Ono już powolutku kończy się. Powiedzmy, że też chyli się ku końcowi. 26. Sopockie Lato Teatralne. No to takie, po jednym zdaniu na dobranoc i będziemy się już żegnać. Ja powtarzam to, co ja mówiłem na sali, że psiwie prowadzenie konkursu, pamiętajmy o Osieckiej, moim zdaniem, Piotr, mam nadzieję, że się zgodzić, przywilej prowadzenie tych konkursów na scenie powinny przypadać polskim kobietom z imieniem Magda. Tak. Żadne inne nie chcemy. Ja przynajmniej nie chcę. Ale na razie nie chcemy, żeby Magda Smalara nie prowadziła. Nie, jak ja najbardziej. Bardzo chcę prowadzić ten konkurs. Chciałam pozdrowić też Wojtka Dorosza i chciałam powiedzieć, że ja jestem tak wdzięczna za tę propozycję, którą otrzymałam te 10 lat temu, że naprawdę nie sądziłam, że tak mi się to potoczy i że będę tu co roku, bo Sopot to jest niezwykłe miejsce z niezwykłą energią i z... No ja dzisiaj wstałam, poszłam spać o 6 rano, dlatego jestem pełna entuzjazmu i będę zawsze do tego miejsca, bo przez osmozę, przez ostatni tydzień w wchłonęłam całą tę dobrą energię. I no zapraszam do Sopotu po prostu, do Teatru Atelier. Magda jest stąd, ale jest aktorką warszawską. Jakiego teatru obecnie? Obecnie już nie jestem aktorką etatową, właśnie się rozstałam z teatrem dramatycznym. Nie. To są nowe wyzwania, nowe rzeczy. Ja już chcę pójść swoją drogą, więc... No cóż, gratulujemy odwagi. Ja uważam, że powinnaś robić przedstawienia, dlatego że ta Szymborska, którą zrobiłaś, to było wspaniałe. Bardzo dziękuję. Szykuje się coś nowego, będę informować i zapraszać. Dobrze. Teraz Magda Umer, jedno zdanie na pożegnanie? No jestem szczęśliwa, że tu jestem, że was widzę. Trochę jestem przerażona tymi trzema dniami, które mnie czekają, ale ja najpierw zawsze narzekam, a potem jestem wdzięczna. Ale fotel naprawdę jest wygodny. Dobrze. Zazdrościmy tym, którzy będą mogli Magdę podziwiać już od jutra. Już nie zdążę cię zapytać, co w repertuarze, ale jakaś Agnieszka tam znajdzie się. No tak, cały blok jest Agnieszki piosenek. Tak podejrzewałam. Piotr Kruszczyński. A jak to teatralne, jubileuszowe, piękne, fantastyczne, nastrojowe sopockie lato się zakończy, to jesienią zapraszam do Poznania wszystkich Państwa w ostatni tydzień, właściwie cały niemalże, października. Pamiętajmy o Osieckiej, pamiętamy o Osieckiej w Wielkopolsce. I tam będą Państwo mogli porównać, jak pieśń z filmu Prawo i Pięść wykonują Maja Kleszcz, Demono, zespół hip-hopowy Bibobit oraz nasz finalista. Kropka. Dziękujemy bardzo. André. Ciekawe. André, nie musisz już nic mówić, ponieważ jeszcze wypowiesz się za tydzień w magazynie króciutko i za dwa tygodnie, kiedy już wszystko będzie się kończyło. Ale tobie mogę podziękować, czy nie? No raz. Mogę raz. Tobie podziękować. Krótko. No podziękuję ci, że do nas przyjeżdżasz już tyle lat, że jeszcze ciebie nie wynudziliśmy, że nagle twoje serce jest otwarte dla nas. No ja mam apetyt coraz większy. No. Dziękujemy André, dziękujemy pani prezes Barbarze Wiszniewskiej za gościnę, Sarze Barzyńskiej, pani rzecznik, dziękujemy Nataszy z klubu Atelier, która nam dzisiaj bardzo pomogła i Wojtkowi Doroszowi, który pracował wraz z Zofią Kruszewską w Warszawie, a tutaj zbudował samodzielnie studio Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. No udało się Andrzeju, super. Znowu sukces. Współgospodarzem spotkania, jak już powiedziałam, był Jerzy Zatarowski, który już sobie poszedł, i Andrzej Hibner-Ochodro, a naszymi gośćmi byli Magda Umer, dziękujemy. Brawo. Dziękuję bardzo. Magda Smolara. Bardzo dziękuję. I Piotr Kruszczyński. Dobranoc Państwu, dobranoc mamo. Bo mamusia słucha. Dziękuję. Tak jest. Pozdrawiamy Sopot. Jeszcze raz Sopot. Jestem w siódmym niebie, bo Sopot był zawsze dla mnie miejscem szczęśliwym. Agnieszka Osiecka, Głos Wybrzeża, lato 96. Tak, jeszcze w zielone gramy za moim hymnem tej wiosny. I niech pozostanie dla wielu spośród nas Sopot miejscem szczęśliwym. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz. Do usłyszenia. Łączymy się już z kuchnią, z której prawdopodobnie będzie nadawał Wojtek Osowski. Spojrzę na zegar, to jeszcze Nosowska Osiecka. Na bis. Kraków odlotem na wielką tęsknotę. Ty, zawsze ty.